دیکھے جو بہت ہی بدصورت اور بد لباس اور بے حد بدبودار تھے۔ دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ یہ زانی اور زانیہ عورتیں ہیں۔ پھر میں نے کچھ مردے دیکھے، مرے ہوئے لوگ دیکھے جو بہت ہی پھولے ہوئے اور بدبودار تھے، سڑے ہوئے تھے۔ دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ یہ کافروں کے مرے ہوئے لوگ ہیں۔ پھر میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ درختوں کے سائے تلے ہیں۔ دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ یہ مسلمانوں کے مردے ہیں۔ پھر ہم آگے چلے تو دیکھا کہ کچھ لڑکے اور لڑکیاں دو نہروں کے درمیان کھیلنے میں مشغول ہیں۔ میں نے دریافت کیا کہ یہ کون لوگ ہیں، معلوم ہوا کہ یہ مومنین کی اولاد ہیں۔ بارہ یہ آیت آپ کو سنا چکا ہوں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنی ذات کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ وقودھا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ کہ اکبر الہ آبادی نے کہا طفل میں کیا آئے بو ماں باپ کے کردار کی۔ طفل مانے بچہ، انہیں بچے میں ماں باپ کے کردار کی بو کیا آئے گی؟ طفل میں کیا آئے بو ماں باپ کے کردار کی؟ دودھ تو ڈبے کا ہے اور تعلیم ہے سرکار کی۔ یعنی دودھ جو ہے وہ مطلب ڈبے کا، بچہ پیتا ہے تو ماں باپ کے کردار کی بو تو اس میں آئے گی نہیں، اور ڈبے میں جس کا دودھ ہے اس کا ہی کردار آئے گا، پھر جانور جیسا ہی بچہ بنے گا۔ اور آپ کو پتا ہے آج کل تو بچے جانور جیسے ہی ہوتے ہیں، گانے باجے کسی کے گھر میں بج رہے ہوتے ہیں اور معاذ اللہ بچے یہاں مٹکا رہے ہوتے ہیں اپنے مطلب گلیوں میں، پتا نہیں کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں۔ آج ہر بچہ بدتمیز ہوتا ہے جنرلی، مطلب عام طور پہ گالی گلوچ، دوسرا تیسرا بدتمیزی بد اخلاقی، ہر بچہ اپنی ماں باپ کو آج ستا رہا ہے۔ چھوٹا بچہ ہوتا ہے ضدی ہوتا ہے شریر ہوتا ہے، پتا نہیں کیا کیا ہوتا ہے۔ اتنا ضرور عرض کروں گا، اس کو اپنے طور پر دین کی تعلیم ضرور دیں، قرآن کی تعلیم ضرور دیں، اور اس کے مطلب اندر کوٹ کوٹ کر سنتوں کی محبت بھرتے رہیں۔ آج مطلب اے بی سی ڈی ای ایف جی ایچ یہ تو سب کو یاد ہے، پورے مطلب الفابیٹس جو ہے انگلش کے یاد ہیں، لیکن عربی کے الف با تا سا جیم را سا یہ شاید کسی کو یاد۔ آج پوئم پوئٹری یہ تو انگلش میں رٹی ہوئی بچوں کو آپ کو ملے گی، لیکن اگر بچے کو پوچھو کہ بیٹا تیسرا کلمہ سنا تو یہ نہیں آتا، ایمان مفسر ایمان مجمل، تو یہ بچے کو کیا آئے گا، اس کے باپ کو بھی نہیں آتا۔ تو آپ نے بھی شاید ہو سکا ہے کہ پہلی بار سنو گے یہ کیا ہوتا ہے، ایمان مفسر ایمان مجمل۔ بچے کو انگلش کے تمام قواعد یاد ہوں گے، الجبرا آتا ہے، جیومیٹری آتا ہے، میتھمیٹکس یہ سب آتے ہیں، مگر نماز کے فرض کتنے ہوتے ہیں نماز میں فرض بھائی؟ تو بچے کو کیا پوچھے، اس کے ابا کو بھی نہیں آتا۔ نماز میں فرض کتنے ہوتے ہیں یہ تو ابا کو بھی نہیں آتے۔ اس کو پورے پورے لیسن رٹے ہوئے ہوتے ہیں بچے کو، انگلش کے لیسن پورے رٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ جنازے کی دعا تو ابا تو ابا دادا جان کو بھی یاد نہیں تھی، تو کیا مطلب جب پورے خاندان میں کسی کو جنازے کی دعا یاد نہیں تو مجھے کیا ہے؟ بچے نے یہی جواب دینا۔ یعنی مقصد عرض کرنے کا یہ کہ میرے بھائیوں، آج ہماری اپنی تربیت یہ ہے کہ بچہ ہمارا دین سے دور ہو رہا ہے۔ وہ اس لیے ہو رہا ہے کہ ہم خود اپنے بچے کو دین سے دور کر رہے ہیں۔ اپنے پھول جیسے نازک بچے کو پیار کرنے والوں، یہ یاد رکھو کہ اس پیارے پیارے دودھ جیسے بچے کو آپ پیار تو بہت کرتے ہو، لیکن اس بچے کو اپنے ہاتھوں تیار کر کے آپ جہنم کا ایندھن بنا رہے ہو۔ آپ کو قرآن نے حکم دیا ہے، اپنے گھر کی بات نہیں کرتا، قرآن نے حکم دیا ہے۔ بارہ یہ آیت آپ کو سنا چکا ہوں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنی ذات کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ وقودھا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ یہ بارہا بتایا گیا۔ اس بچے کو پیار کرتے وقت یہ سوچتے ہو کہ بچہ میرا بچہ بڑا ہو کر انجینئر بنے گا، ڈاکٹر بنے گا۔ اے کاش کوئی ایسی ماں بھی ہوتی جو اپنے لال کو سینے سے لگا کر یہ دعا دیتی ہے، بچے ہے میرے بیٹے، کاش تو اللہ کی راہ میں قربان ہوتا۔ اے کاش جتنا صحابیات اپنے بچوں کی لاشوں کا انتظار کرتی تھی کہ کاش جنت کا دولہا بن سج کر میرے گھر پر آئے، ایسی تمنا کوئی ماں آج بھی کرے کہ میرا بچہ دین پر قربان ہوگا، میرا بچہ ناموس مصطفیٰ پر کٹے گا، میرا بچہ عظمت رسول پر قربان ہوگا۔ آج کوئی ماں ایسی نہیں، بلکہ جہاں عظمت رسول کا درس ہوتا ہے، جہاں سنت مصطفیٰ کی تعلیم ہوتی ہے، وہاں سے تو آج بچے کو روکا جاتا ہے، خبردار تو مڈلا ہو جائے گا۔ یعنی عظمت رسول کی تعلیم اور سنت مصطفیٰ کا درس آج بندے کو ملہ بنا رہا، اس لیے ماں باپ نہیں چاہتے کہ میرا بندہ ملہ بن کر جنت میں چلا جائے، بلکہ ماں باپ یہ چاہتے ہیں میرا بچہ اپ ٹو ڈیٹ ہو اور سیدھا جہنم میں جائے، مڑ کر بھی نہ دیکھے۔ معاذ اللہ۔ تو میرے بھائیوں، اے بال بچے والوں، تم یہ جائے میرے بچے کو پاؤں میں کانٹا بھی نہ چبھے، لیکن اس دودھ جیسے پیارے پیارے بچے کو جہنم کے لیے آخر ماڈرن بنا کر کیوں تیار کر رہے ہیں؟ خدا را سوچو، اپنے حال پر بھی رحم کرو، اپنی شفقت کا بھی بھرم رکھو۔ یہ تمہاری شفقت اولاد پر نہیں، خدا کی قسم یہ تمہارا ظلم ہے۔ اگر بچے کو دین سے دور رکھ رہے ہو ارادتاً جان بوجھ کر، جو اپنے بچے کو دین سے دور رکھتا ہے، جو اپنے بچے کو دینی اجتماعات سے دور رکھتا ہے، جو اپنے بچے کو داڑھی مبارک سے، امام شریف سے اور سنتوں سے روکتا ہے، خدا کی قسم و شفقت نہیں کر رہا، وہ اس بچے پر ظلم کر رہا ہے، اس کا نام ظالموں میں لکھا جائے گا۔ اور جو مطلب اپنے بچوں کو دین سے ارادتاً روکتے ہیں، اجتماعوں سے روکتے ہیں، سنتوں سے روکتے ہیں، نیند میں داڑھی کاٹ دیتے ہیں، ان ماں باپ کا قیامت کے دن کیا انجام؟ ایک دو چار سانپ تھوڑی ہوں گے، پھر بچھو بھی ہوں گے، پھر آگ بھی ہوگی، پھر آگ کے ہتھوڑے بھی ہوں گے۔ کہ اپنے بچوں کو تم تو دین سے دور رہے، اپنی اولاد کو دین سے کیوں دور رکھا؟ میرے بھائیو، توبہ کرو، خود بھی اسلام کے زرین اصولوں کو اپناؤ، اور اپنی اولاد کو بھی اس راہ پر گامزن کرنے کی کوشش کرو۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مزید ارشاد فرمایا، پھر میں نے حسین چہرے، عمدہ کپڑے اور بہترین خوشبو والے لوگ دیکھے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہیں؟ معلوم ہوا یہ صدیقین، شہداء اور صالحین ہیں۔ تو نیک لوگوں کو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اچھی صورت میں ملاحظہ فرمایا۔ مزید بخاری شریف اور بیہقی شریف کے حوالے سے علامہ سیوطی رحمۃ اللہ نے نقل کیا کہ حضرت سمورہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کرام علیہم الرضوان سے، بسا اوقات دریافت کرتے، کیا تم میں کسی نے آج خواب دیکھا ہے؟ تو ایک روز آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، آج رات میرے پاس دو شخص آئے اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ ہمارے ساتھ چلو۔ میں ان کے ساتھ ہو لیا، وہ مجھ کو ارض مقدسہ یعنی بیت المقدس میں لے آئے، اور ہم نے دیکھا کہ ایک شخص لیٹا ہے اور اس کے سرانے ایک شخص پتھر اٹھائے کھڑا ہے اور پے در پے پتھروں سے اس کے سر کو کچل رہا ہے۔ سر ہر مرتبہ کچلنے کے بعد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ میں نے ان فرشتوں سے فرمایا، سبحان اللہ، یہ کون ہے؟ انہوں نے عرض کیا، آگے چلیے۔ چنانچہ ہم ایک ایسے شخص کے پاس پہنچے جو گدی کے بل لیٹا ہوا ہے، جو گدی کے بل لیٹا ہوا تھا، یعنی چت، گدی نیچے آئی، چت لیٹا ہوا تھا، اور ایک شخص لوہے کا چمٹا لیے اس پر کھڑا تھا، اور وہ اس کی بانچیں یعنی گال ایک طرف سے پکڑ کر اس کی گدی کی طرف کھینچتا تھا، اور اس کے نچنے یعنی ناک اور آنکھیں بھی گدی کی طرف کھینچتا، اور پھر دوسری جانب سے بھی ایسا ہی کرتا تھا۔ ابھی ایک جانب سے وہ چیر پھاڑ کا کام مکمل نہ کر پاتا تھا کہ دوسری طرف ٹھیک ہو جاتی، پھر وہ اسی کام میں لگ جاتا۔ یعنی ابھی ایک جانب سے وہ اپنا کام مکمل کر پاتا تھا کہ دوسری طرف ٹھیک ہو جاتی تھی، پھر وہ اسی کام میں لگ جاتا۔ میں نے ان سے دریافت کیا، یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا، آگے چلیے۔ ہم آگے چل کر ایک تنور پر بیٹھے، ایک تنور پر پہنچے جس میں شور و شغب کی آواز آ رہی تھی. ہم نے اندر جھانک کر دیکھا, اس میں مرد و عورت برہنا تھے, نیچے سے ان کی طرف آگ کے شولے لپکتے تھے. جب شولے ان کی جانب بڑھتے تھے وہ شور مچاتے تھے. میں نے پوچھا یہ کون ہے, عرض کیا آگے چلیے. ہم آگے چل کر ایک نہر پر پہنچے جو سرخ خون تھی. نہر میں ایک آدمی تیر رہا تھا اور کنارے پر بہت سے پتھر لیے ایک آدمی کھڑا تھا. یہ تیرنے والا شخص اس کنارے والے شخص کے سامنے آ کر منہ پھاڑتا تھا تو یہ اس کے منہ میں ایک پتھر ڈال دیتا تھا, پھر وہ کچھ دیر تیر کر واپس آتا تھا اور منہ پھاڑتا تھا اور پھر اس کے منہ میں پتھر رکھ دیتا تھا, اور یہ سلسلہ برابر جاری تھا. میں نے ان سے دریافت کیا کہ یہ کون ہے. انہوں نے کہا کہ آگے چلیے. پھر ہم آگے چل کر ایک خوفناک شکل کے آدمی کے پاس پہنچے. اس کے پاس آگ تھی, وہ اس کے گرد چکر لگا رہا تھا. میں نے ان سے دریافت کیا کہ یہ کون ہے. انہوں نے کہا آگے چلیے. پھر ہم ایک سرسبز باغ میں پہنچے جس میں فصل بہار کا ہر پھول تھا, اور باغ میں ایک شخص اس قدر دراز تھا, دراز قد تھا کہ اس کا سر آسمان سے لگتا تھا, اور اس کے پاس کچھ بچے تھے جن کو میں نے کبھی نہ دیکھا تھا. انہوں نے کہا کہ آگے چلیے. تو ہم ایک عظیم باغ میں پہنچے کہ اس سے بڑا باغ میں نے کبھی نہ دیکھا تھا, اور نہیں اس سے زائد حسین و جمیل باغ کبھی نگاہ سے گزرا تھا. انہوں نے مجھ سے کہا کہ اس میں چلیے. ہم اس کے اندر داخل ہوئے تو ہم ایک ایسے شہر میں پہنچ گئے جو سونے اور چاندی کی اینٹوں سے بنا ہوا تھا. ہم نے شہر کے دروازے پر پہنچ کر اس کو کھلوایا. جب اندر داخل ہوئے تو باہر کے لوگ کچھ عجیب ہی تھے, ان کا کچھ جسم تو حسین ترین اور کچھ بدترین. ان دونوں فرشتوں نے ان سے کہا کہ جاؤ اور اس نہر میں داخل ہو جاؤ. سامنے ایک نہر تھی جس کا پانی خالص سفید تھا. وہ اس میں داخل ہو گئے. جب واپس نکلے تو ان کی بدصورتی حسن میں تبدیل ہو چکی تھی. ان دونوں فرشتوں نے کہا کہ یہ جنات عدن ہے, اور یہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ٹھکانہ ہے. اب جو میں نے نظر اٹھا کر دیکھا تو ایک سفید محل بادلوں کی مانند مجھے نظر آیا. میں نے ان سے کہا بارک اللہ لکما, یعنی اللہ تم دونوں کو برکت دے, اب مجھے چھوڑ دو تاکہ میں اپنے محل میں داخل ہو جاؤں. تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس میں داخل تو ہوں گے لیکن ابھی نہیں. میں نے ان سے فرمایا کہ وہ تمام چیزیں جو رات دیکھی تھیں ان کی تشریح کرو. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ پہلا شخص جو آپ نے دیکھا تھا, یعنی وہ شخص کہ جس کا سر بھاری پتھر سے بار بار کچلا جا رہا تھا, بار بار وہ کچلا جاتا تھا اور صحیح ہو جاتا تھا, وہ شخص جو آپ نے دیکھا یہ وہ شخص تھا کہ جو قرآن پڑھ کر چھوڑ دیا کرتا تھا اور فرض نمازوں کے وقت سو جانے کا عادی تھا. تو قرآن بھول جانے کا بھی یہ عذاب اور یہ ہولناک سزا, اور ساتھ ہی فرض نمازوں کے وقت جو لوگ سو جاتے ہیں ان کی بھی یہی سزا ہے کہ ان کا سر بھی بھاری پتھر سے بار بار کچلا جائے گا. آج جو نمازی ہیں نمازی, ان میں بھی بدقسمتی سے کثرت ایسے لوگوں کی ہے کہ جو فجر کی نماز کے وقت سوئے رہتے. کئی لوگ شکایت کرتے ہیں کہ ہماری آنکھ نہیں کھلتی. کوئی ایسا ورد بتا دیا جائے, کوئی ایسا تعویذ مل جائے تاکہ آنکھ کھل جائے. تو میں ان کو مشورہ دیتا ہوں 150, 200, 500, 600, 300, 400 الارم والی جو گھڑی ہوتی ہے وہ مطلب آپ خرید لو اور اپنے سرانے چابی بھر کے اس کا الارم سیٹ کر کے, ٹائم اس کا آپ سیٹ کر کے اپنے سرانے پر رکھ دو, وہ انشاءاللہ بچتا رہے گا, آپ اٹھ جاؤ گے انشاءاللہ. اب تو الیکٹرونکس گھڑیاں نکلی ہیں اور یہ ایسی ضدی ہوتی ہیں کہ جب تک آپ جاگ کر اس گھڑی کو بند نہیں کرو گے وہ چلاتی رہے گی, آپ کو جگاتی رہے گی. لیکن اب یہ خرچہ کرے کون؟ صوفہ سیٹ خریدنا ہے تو خرچہ موجود ہے, پیسے موجود ہیں. اگر آئل پینٹ کرانا ہے چونے سے گزارا نہیں، اسٹیمر سے بھی گزارا نہیں، آئل پینٹ کرنے کے لیے ہزاروں روپے خرچہ ہے. اگر بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی ہے اور رنگین ٹی وی خریدنا ہے تو دو چار ہزار روپے مزید خرچہ کرنے کے لیے، رنگین ٹی وی لینے کے لیے پیسہ ہے، لیکن 500-400 روپے کا الارم خریدنے کا کسی کے پاس پیسہ نہیں. تو اب آپ کی مرضی ہے، خرچہ مت کرو، کوشش بھی مت کرو فجر میں اٹھنے کی، کسی کو کہہ بھی مت رکھو کہ مجھے اٹھا دیا کرنا. ماں باپ کی بھی خوشامد اس لیے اگر کر لیتے کہ آپ کو فجر کے لیے اٹھا دیں، کسی پڑوسی خوشامد اس لیے کر لیتے کہ مجھے فجر میں اٹھا دینا، یہ صرف اور صرف نفسیاتی رونا ہوتا ہے. اپنے اس مرنے والے کی آخرت پر کوئی نہیں روتا، اس لیے نہیں روتے کہ ہائے افسوس میرا باپ بے نمازی تھا، اب بڑے بڑے سانپ اور بچھو پہنچے ہوں گے تو. بہت جھوٹ بولتا تھا، تو پکا جھوٹا تھا، کذاب تھا، اب کیا ہوگا؟ یہ بے پردگی کرتا تھا، یہ فلمیں اور ڈرامے دیکھتا تھا اور گانے سنتا تھا بحکم حدیث، اگر اس کی آنکھوں اور کانوں میں کیل ٹھکے گئے ہوں گے تو. یہ بھی تو آپ نے سنا نا جس میں، کہ جو مطلب ناجائز دیکھے گا اور ناجائز سنے گا مرنے کے بعد، برزخ کا عذاب یہ ہے کہ اس کی آنکھوں اور اس کے کانوں میں کیل ٹھوک دیے جائیں گے، قیامت تک ہی کیل ٹھوکے رہیں گے. آج معمولی تنکا، بلکہ آنکھ کو ذرا دبا کر دیکھو تو وہاں پتہ چل جائے گا، زور سے دبا کر انگوٹھا گھومتے اپنی آنکھ پتہ چل جائے گا. تو کیل ایک تنکا برداشت نہیں کر سکتی، یہ نازک آنکھ تو کیل کیسے برداشت کرے گی. آج آپریشن کرتے ہیں تو سن کرتے ہیں، بے ہوش کرتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا جتن کرتے ہیں، اور بڑی احتیاط کے ساتھ وہ بڑے تیز آلات سے آپریشن کرتے ہیں آنکھوں کا، اور وہ کیل جب ایک دم ٹھوک دیا جائے گا دونوں آنکھوں میں تو کتنی تکلیف ہوگی، نظر بھی کچھ نہیں آئے. اسی طرح کانوں میں کیل ٹھوک دیا جائے گا. آج دانت ناک کان کھجاتے کھجاتے اگر تنکا چبھ جائے تو چیخ نکل جائے. میرے بھائیوں، اے گانا سننے والو، اے گانے سننے والو، ٹیپ ریکارڈر پر گانے بجانے اور سننے والو، غور کرو. اے موسیقی کے چاہنے والو، غور کرو، تمہارے کانوں میں اگر کیل ٹھوک دیے گئے مرنے کے بعد تو کیا کرو گے؟ اے وی سی آر پر فلمیں دیکھنے والو، بدنگاہی کرنے والو، اگر تمہاری آنکھوں میں کیل ٹھوک دیے گئے تم کیا کرو گے؟ کس سے فریاد کرو گے؟ اور پھر اس کے بعد کا عذاب تو ابھی باقی ہے آخرت. تو میرے بھائیو، ابھی سے گانے باجے اور موسیقی سے توبہ کر لو، اسی میں آتی ہے. ابھی سے فلموں سے، بدنگاہی سے، ڈراموں سے توبہ کر لو، یہ ہمارے حق میں بہتر ہے میرے بھائیو. تو میں کر رہا تھا کہ جو بھائی نماز کے وقت سویا رہتا ہے وہ غور کرے کہ مرنے کے بعد سر بھاری پتھر سے کچلے جائیں گے. اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے. اور اس شخص کا عذاب کہ جو گدی کے بل لیٹا ہوا تھا، بانچیں اس کی چیر دی جاتی تھی، یعنی کہ بانچ یہ گال جو ہے نا، منہ کھلتا ہے، ہمارا منہ کھلتا ہے تو یہ منہ کے دونوں سرے مونچھوں کے قریب جو سرے، اس کو بانچ کہتے ہیں گال کو، تو گالوں میں چمٹے ڈال دیے گئے اور چمٹے سے اس کو چیر کر گدی کی طرف، ناک کے نتنے کو چمٹے سے مطلب جکڑ کر پکڑ کر اور چیر کر گدی تک، اور آنکھ میں بھی چمٹا گھونپ کر اس کو بھی نکال کر گدی تک لے جایا جاتا تھا. اور جب یہ تین جگہ چیر لی جاتی تھی تو دوسری جگہ وہ چیرنے والا شخص آ جاتا تھا، اور اب بائیں طرف وہ اسی طرح گال، ناک اور آنکھ اس کی چیر ڈالتا تھا، تو پہلی طرف صحیح ہو جاتی تھی، پھر پہلی طرف آتا دوسری طرف صحیح ہو جاتی تھی. اور یہ عمل بھی قیامت تک ہونا ہے، اور یہ عمل، یہ سزا اس بد نصیب کی ہے جو دنیا میں جھوٹ بولے اور بغیر توبہ کے ظاہر مر جائے، اللہ جس سے ناراض. تو اندازہ لگائیے، اور جھوٹ اور اس معاشرے میں علمان الرفیق، آج ہے کون جو جھوٹ سے بچتا ہو؟ سب بھی جھوٹ بولتے الا ماشاءاللہ، جس کو اللہ بچائے رکھے آج سبھی جھوٹ، نیک پرہیزگار لوگ بھی جھوٹ بولتے. بلکہ میں نے غور کیا ہے کہ جھوٹ بولنے کا کتنا ہی کسی کو سمجھاؤ نا کہ جھوٹ بولنا حرام ہے، اتنا ہے، فلاں ہے، لیکن کسی کی سمجھ میں نہیں آتا. بلا وجہ جھوٹ بولنا ہی بولنا، بولنا ہی بولنا، یعنی کہ عقل کام نہیں کرتی کہ اب اس دور کے لوگوں کو جھوٹ سے کس طرح بچائے. واقعی یہ دیکھیں بالکل بلا وجہ جھوٹ بولتے ہیں. شیطان جو ہے یہ بڑا حاوی ہے, اور میں ایسی باتوں سے پردہ اٹھاتا ہوں, بعضوں کو سمجھ میں آتا ہے, بات بکھر جاتے, مجھ پر بگڑ جاتے کہ یہ کیا بول رہا ہے. تو یہ شیطان کا چکر ہے. مرض اصل ہے نا, ہمارا مرض جو گناہوں کا وہ بہت گہرا ہو چکا ہے. تو جب مرض گہرا ہوتا ہے تو دوائی جلدی اثر نہیں کرتی, اور بعضوں کا دوائی سے ریئیکشن بھی ہو جاتا ہے. تو کبھی کبھی ریئیکشن ہوتا ہے, بندہ مجھ پر بگڑ جاتا ہے. میرے بھائیوں, میں تو ایمان سے بتاؤ آپ کے فائدے کی بات نہیں کر رہا, میں تو آپ کی آخرت کی بات کر رہا ہوں. میں فلموں کے خلاف بولتا ہوں, ڈراموں کے خلاف بولتا ہوں, میں جہالت کے خلاف بولتا ہوں, میں داڑھی منڈانے کے خلاف بولتا ہوں کہ یہ حرام ہے. میں تو آپ کی خیر چاہتا ہوں کہ تم داڑھی منڈاتے ہو, مرنے کے بعد مر جاؤ گے, پھنس جاؤ گے, تمہارے چہرے پر سانپ بچھو چمٹ جائے گا, تم کیا کرو گے؟ یہ حرام کام کیوں کرتے ہو؟ پیسے دے دے کر حرام کام کیوں کرتے ہو؟ میں تو آپ کو سمجھا, ایمان سے آپ کے بھلے کے لیے کہتا ہوں. جذبات اپنے اپنے ہوتے ہیں, جذبات میں ذرا سخت باتیں بعضوں کا زبان پر آ جاتی ہیں. تو ڈاکٹر تو بہت زیادہ سختی کرتا ہے, وہ سوئی گھونپ دیتا ہے, آپ کو غصہ نہیں آتا, وہ چھری تیز کر کے رکھتا ہے. یعنی اگر آپ کو کچھ بھی بیماری ہو گئی, اگر بھول سے آپ کسی اسپیشلسٹ کے پاس چلے گئے, سرجن کے پاس چلے گئے, تو اس نے چھری تیز رکھی ہے, آیا آپریشن کرا دو. اس نے آپریشن ہی کی بات کرنی, آپ کو آپریشن کی ضرورت ہے, کیونکہ اس کی خدمت خلق یہی ہے کہ خوب ہزاروں روپے آپ سے لے اور آپ کو چیر پھاڑ کر رکھ دے. سب ایسے نہیں ہوتے, لیکن تقریباً ایسے ہی ہوتے عموماً. میں عموم کی بات کر رہا ہوں, جو بھلے لوگ ہیں ان کی بات نہیں کر. تو یہ کہ پھر ان پر آپ کو غصہ کیوں نہیں آتا؟ وہ ہزاروں روپے لے کر آپ کو چیر پھاڑ ڈالتا ہے, آپ کے گردے نکال لیتا ہے, دل نکال لیتا ہے, پتا نہیں کیا کیا کر ڈالتا ہے. آپ اس سے تو خوش ہوتے ہیں, ہزاروں روپے دیتے ہیں, پندرہ پندرہ دن, مہینے مہینے دن, دو دو مہینے دن آپ کا عزیز بستر پر پڑا رہتا ہے, آپ ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب کر کے اس کو مسکا لگاتے رہتے ہو. اور اگر کوئی دل جلا آپ کو جہنم کے عذاب سے بچانے کے لیے, جہنم کی ہولناک سزا سے بچانے کے لیے, آخرت کے دہشت ناک عذاب سے آپ کو متنبع کرتے ہوئے اگر سخت بات کر دے, آپ کو غصہ آ جاتا. تو یہ سارے شیطان کے چکر ہیں بھائیو. آپ مجھ پر غصہ مت کیا کرو, بلکہ اپنے نفس پر غصہ کیا کرو کہ میرا نفس جو ہے یہ بہت شریر ہے, یہ مانتا نہیں, اس لیے اچھی بات اس کو پسند نہیں ہے, یہ چاہتا میں گناہ کرتا رہوں اور جہنم کی آگ میں جلوں اور شیطان مطلب بھی مطلب خوش ہو جائے. شیطان مجھے اپنا ساتھی بنانا چاہتا ہے. رہے بھائیو, شیطان کا ساتھی بنو گے پھنس جاؤ گے. مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پڑوس میں آ جاؤ, مزہ آ جائے انشاءاللہ. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اپنے غلاموں کو بندے کمر پکڑ پکڑ کر جہنم سے گھسیٹ رہا ہوں. تیری وحشتوں سے آئے دل مجھے کیوں نہ آ رہا ہے, تو انہیں سے دور بھاگے جنہیں تجھ پہ پیار آئے. ہمارے آقا ہم پر پیار کرتے ہیں, اور جو ہمیں دین بتاتے ہیں, جو ہمیں سنتیں سکھاتے ہیں, وہ بھی ہم پر پیار کرتے ہیں. دشمنی میں کوئی ہمیں نہیں سمجھاتا, ہمیں پیار سے سمجھاتا, پھر بھی ہمیں غصہ آتا. یہ انتہا درجے کی ایمان سے بد نصیبی ہے کہ آج اگر کوئی کسی کو سنت بتائے اور وہ غصے میں آ جائے, خدا کی قسم اس کی محرومی کی انتہا ہوتی ہے. ایمان سے انتہا ہوتا کہ اپنے خیر خواہ پر یہ غصہ کر رہا ہے, اور اپنے خیر خواہ پر یہ ناراض ہو رہا ہے, ڈوب مرنا چاہیے. اس نے ہمیں یہ حدیث سنائی کیوں؟ اس نے ہمیں یہ شریعت کا مسئلہ بتایا کیوں؟ اس نے ہمیں سنت بتائی کیوں؟ اس نے ہمیں داڑھی منڈا کہا کیوں؟ تو میرے بھائیوں, ہوش کی. بہرحال, تو جو جھوٹ بولے گا وہ اپنا انجام دیکھ لے. بعض اوقات نیکیاں کرتے وقت بھی لوگ جھوٹ بولتے ہیں, چندہ کرتے ہیں تو جھوٹ بولتے ہیں, نیاز کرتے تو جھوٹ بولتے ہیں. نیاز کرتے جب نیاز کرنا بہت ثواب کا کام, اچھا کام, لیکن وہ نیاز ابھی تو کئی دیگے پڑی ہوگی, خلاص ختم ہو گیا ختم ہو گیا ختم ہو گیا, یہ جھوٹ نہیں ہوتی. پھر وہ تھوڑی دیر کے بعد, پھر وہ جب بندے کم ہو جائے, ختم ختم کر کے بھگا کر پھر وہ شروع کر تھکا ٹھک, پھر جب بھیڑ ہو ختم ہو گیا ختم ہو گیا, تماشا. تو یہ سب مطلب لا علمی ہے, دین سے دوری کی وجہ. نیاز ایک امر مستحب تھا, اچھا کام تھا, ثواب کا کام تھا, اس کے کرنے میں تو وہ کتنا جھوٹ بولا, پھر چندہ کرنے میں کتنا جھوٹ بولتے, کیا کیا پتا نہیں لوگ بولتے, کیا کیا بولتے. تو بڑا تعجب ہوتا ہے کہ آخر اللہ کی رضا, اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اتنا جھوٹ ہم کیوں بولتے ہیں؟ دیکھو نیک کم کام کرنے والے جتنے بھی تقریباً نمائش کرتے, ریاکاری کرتے, اچھا خاصا دین کا جلسہ کیا میں نے, اب میں نے یہ الحمدللہ بیان کیا آپ کے سامنے, اور اتنا بڑا اجتماع, وہ دیوار تک مجھے لوگ نظر آ رہے ہیں الحمدللہ. یہ مستحب کام ہے جو اس وقت ہم کر رہے ہیں, ایک اچھا کام ہے, نیک کام ہے. اس کے لیے حرام کام جو ریاکاری اور حرام بالکل جس سے ہمارے آقا نے منع فرمایا. حرام از حرام, حرام تو حرام ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو بچنے کی توفیق دے. ہم دعوت اسلامی والے جو ہیں نا, ہماری بنیاد جو ہے وہ شہرت اور تشہیر نہیں ہے, بلکہ شہرت کی تما اور لالچ یہ حقیقت میں ہلاکت ہے. کوئی چاہے کہ میں مشہور ہو جاؤں, میرا نام ہو جائے, چار آدمی مجھے پہچاننے لگے, تو یہ ہلاکت ہی ہلاکت. تو میرے بھائیو, شہرت کے بجائے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ عظمت میں اپنی مقبولیت کی درخواست کیا کریں. اللہ کرے کہ ہمیں یہ آج دوبارہ لے کے جھوٹ سے بچا کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی, آپ کے صدقے میں مجھے بھی جھوٹ سے حقیقی معنوں میں نفرت کی توفیق عطا فرمائے. یاد رکھیے کہ مذاق میں بھی جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں ہے. مذاق میں جو مذاق میں تو سبھی جھوٹ بولتے ہیں, مذہبی لوگ بھی بولتے ہیں, بازاری لوگ بھی بولتے ہیں, نمازی بھی بولتے ہیں, بے نمازی بھی بولتے ہیں. مذاق میں بھی جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں. ایک حدیث نے فرمایا کہ وہ ہلاک ہو, وہ برباد ہو, وہ تباہ ہو کہ جو دوسروں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ. تو باوجود رحمت للعالمین ہونے کے, ہمارے آقا مدنی تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جھوٹ ہنسانے والے جو ہیں, جھوٹ بول کر لوگوں کو ہنساتے ہیں, ان کے لیے اتنی ہلاکت کی بدعا فرما رہے ہیں. تو آپ دیکھیے کہ آج ہر ایک اس میں مبتلا. اللہ تعالیٰ جھوٹ سے بھی ہمیں بچائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے والد بزرگوار حاجی عبد الرحمن قادری علیہ رحمۃ اللہ الہادی با شرع اور پرہیزگار آدمی تھے. اکثر نگاہیں نیچی رکھ کر چلا کرتے تھے. انہیں بہت سی احادیث زبانی یاد تھیں. دنیاوی مال و دولت جمع کرنے کا لالچ نہیں تھا. آپ علیہ رحمۃ اللہ الہادی سلسلہ عالیہ قادریہ میں بیعت تھے. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ عالم شیر خوارگی ہی میں تھے کہ آپ کے والد محترم 1370 سن ہجری میں سفر حج پر روانہ ہوئے. ایام حج میں مینا میں سخت لو چلی, جس کی وجہ سے کئی حجاج کرام فوت ہو گئے. ان میں حاجی عبد الرحمن علیہ رحمۃ المنان بھی شامل تھے, جو مختصر علالت کے بعد 14 ذوالحجۃ الحرام 1370 سن ہجری کو اس دنیا سے رخصت ہو گئے. انا للہ وانا الیہ راجعون. طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند, سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے. بابا یہ ارشاد فرمائیے کہ آپ کو بچپن میں خرچی کتنے ملے تھے؟ میں جب مدنی منا تھا تو مجھے ایک پیسہ ملتا تھا. ایک روپے میں 16 آنے ہوتے تھے, ایک آنے میں 4 پیسے. ایک روپے میں 16 آنے, 16 آنے اور ایک آنے کے 4 پیسے, تو ایک روپے کے 64 پیسے ہوتے تھے. اب ایک روپے کے 100 پیسے ہوئے, لیکن ہمارے اس دور میں بچپن میں ایک روپے کے 64 پیسے تھے. یہ یاد رکھے نا مدنی منا. تو ایک پیسہ ملتا تھا, اور کبھی کبھار کہیں سے ایک پیسہ کسی دن مجھے حاصل ہو جاتا تو میں اس کو خرچ کرتا اور اپنی ماں سے کہتا کہ ماں اب پیسہ نہیں دینا, میرے کو پیسہ مل گیا ہے, میں نے اپنی میرے کو خرچی ہو گئی ہے میری. یعنی اتنی بولپن تھا کہ ایک پیسہ ملا وہ بھی رکھ لیتا, امی سے بھی میں چھاپ لیتا جیسے آج کل بچے کرتے ہوں گے. تو اتنی چالاکی نہیں تھی. اچھا, پھر ہماری والدہ جو تھی انہوں نے ہمارا لیے ذہن دیا ہوا تھا کہ دیکھو بیٹا, دیکھو سونے کا ڈھیر بھی تم کو دکھائے نا تو اس کے ساتھ نہیں جانا کبھی, کوئی تمہیں کہیں اٹھا نہ جائے. تو یہ ڈراتی رہتی تھی, اس لیے میں اتنا مطلب محتاط تھا اس معاملے میں, ایسا ڈرتا تھا. اور کچھ قدرتی طور پہ حیا بہت تھی میرے میں, حیا اور غیرت کا عالم یہ تھا کہ کبھی کوئی میرے کو پیسے دیتا نا تو میں پکڑتا نہیں, میں نہیں, میں نہیں لوں گا. تو کیا یہ بچپن کی ان باتوں کو بھی کوئی انفرادیت میں لیا جائے گا یا کیا لیا جائے گا کہ آج کل بچوں کا یہ حساب کتاب نہیں ہے؟ بچوں کا ایسا ہی ہونا چاہیے, بولا بالا ہونا چاہیے, پیسوں کی ہرس نہیں, ٹافیوں کی, چاکلیٹ کی, گولیوں کی, ان چیزوں کی, کھلونوں کی ہرس نہیں ہونی چاہیے. اس طرح ماں باپ کو پریشانی ہوتی ہے, بےچارے اپنا پیٹ کا کریں تمہارے کھلانوں کا. بچہ کون بولے گا؟ مجھے بھی بچہ بولتے ہی تھے نا. سیدی اتارا, سیدی اتارا, سیدی اتارا, سیدی اتارا, سیدی اتارا, بولو بولو, سیدی اتارا. سیدی اتارا بولو سیدی اتارا سیدی اتارا مرشدی اتارا مرشدی اتارا سیدی اتارا سیدی اتارا سیدی اتارا سیدی اتارا نشم خوب دمی مامی نشم زارد دنام نشم خوب دمی مامی نشم زارد دنام نشم خوب دمی مامی نشم زارد دزلفان و نا زارد دزلفان و نا زارد دت زارا سیدی اتارا سیدی اتارا سیدی اتارا سیدی اتارا مرشد عبید پر جا میری قربان ہو زار دیدا اولاد نشم زار دیدا اولاد نشم زار دیدا اولاد نشم زار دیدا کمبینا مرشد کے اولاد پر جا میری قربان ہو مرشدی کے سب کنبے پر جا میری قربان ہو سیدی اتارا سیدی اتارا سیدی اتارا سیدی اتارا مرشد کے امام پر جا میری قربان گو مرشد کے امام پر جا میری قربان گو مرشد کے امام پر جا میری قربان گو مرشد کے امام پر جا میری قربان گو ہزار دیتا زلفانو نا ہزار دیتا امام نا ہزار دیتا زلفانو نا ہزار دیتا بیزار نشم سارے دیتا روح سارے نشم سارے دیتا روح سارے نشم سارے دیتا کردارا سیدی اتارا سیدی اتارا سیدی اتارا نمازی بڑھ جاندے نے چور ڈاکو آندے نے نمازی بڑھ جاندے نے عاشق لندن پیرس دیکھا عاشق لندن پیرس دے حاجی بڑھ جاندے نے عاشق لندن پیرس دے حاجی بڑھ جاندے نے کہہ دو مرشد چل مدینہ کہہ دو مرشد چل مدینہ کہہ دو مرشد چل مدینہ سینہ میرا ٹھار دا سیدی اتارا سیدی اتارا سیدی اتارا سیدی اتارا مرشدی اتارا مرشدی اتارا سیدی اتارا سیدی اتارا سیدی اتارا سیدی اتارا تیرا کرم ہے ذات باری اتاری ہو اتاری تیرا کرم ہے ذات باری اتاری ہو اتاری میں اتاری ہو اتاری نسبت کتنی ہے پیاری پیاری نسبت کتنی ہے پیاری پیاری اتاری ہو اتاری میں اتاری ہو اتاری میں گزری آئی میں گمرزی میں گزری آئی میں گمرزی قادری میں قادری سیدی اتارا سیدی اتارا سیدی اتارا سیدی اتارا مرشدی اتارا مرشدی اتارا سیدی اتارا سیدی اتارا میں بھی دیکھوں مکہ مدینہ میں بھی دیکھوں مکہ مدینہ مرشد تیری آنکھوں سے میں بھی دیکھوں مکہ مدینہ مرشد تیری آنکھوں سے میں بھی دیکھوں مکہ مدینہ مرشد تیری آنکھوں سے کب آئے گی میری باری کب آئے گی میری باری کب آئے گی میری باری اتاری ہو اتاری سید اتارا سید اتارا سید اتارا سید اتارا سید اتارا سید اتارا مرشد اتارا مرشد اتارا. دعوت اسلامی عالمگیر صلاح و سنت کی وہ تحریک ہے جس سے اللہ نے حضرت مولانا ابو بلال الیاس قادری رحمۃ اللہ کے اخلاص کی بنا پر اور مخلص ساتھیوں کی محنت کی بنا پر اور حضور کی نظر کرم سرکار غوث رضا کی نظر کرم سے وہ مقبولیت حاصل ہوئی کہ اب ساری دنیا جانتی دعوت اسلامی کا پھریرا لہرا رہا ہے مشرق مغرب شمال جنوب. الحمدللہ اس غریب کو بھی سفر کی سعادت حاصل ہوتی رہتی ہے. تو میں نے دنیا کے گوشوں گوشوں یورپ کے ایسے علاقوں میں جہاں مسجد ڈھونڈی تو مسجد عطار نظر آئی اور مدرسہ ملا تو فیضان مدینہ ملا. اللہ اکبر. کہ سنتیں سیکھیں سنتیں سکھائیں. مرشد کامل کے لیے چار شرائط. سیدی اعلی حضرت علیہ رحمہ فتاوی افریقہ میں تحریر فرماتے ہیں کہ مرشد کی دو قسمیں ہیں، نمبر ایک مرشد اتصال، نمبر دو مرشد ایصال. نمبر ایک مرشد اتصال یعنی جس کے ہاتھ پر بیعت کرنے سے انسان کا سلسلہ حضور پر نور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تک متصل ہو جائے. اس کے لیے چار شرائط ہیں. پہلی شرط مرشد کا سلسلہ اتصال صحیح یعنی درست واسطوں کے ساتھ تعلق حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تک پہنچتا ہوں، بیچ میں منقطع یعنی جدا نہ ہو، اور منقطع کے ذریعے اتصال یعنی تعلق ناممکن ہے. بعض لوگ بلا بیعت یعنی بغیر مرید ہوئے محض بزوم وراثت یعنی وارث ہونے کے گمان میں اپنے باپ دادا کے سجادے پر بیٹھ جاتے ہیں، یا بیعت کی تھی مگر خلافت نہ ملی تھی، بلا اذن بغیر اجازت مرید کرنا شروع کر دیتے ہیں، یا سلسلہ ہی وہ ہو کہ قطع کر دیا گیا، اس میں فیض نہ رکھا گیا، لوگ برائے حوث اس میں اذن و خلافت دیتے چلے آتے ہیں، یا سلسلہ فی نفسہ صحیح تھا مگر بیچ میں ایسا کوئی شخص واقع ہوا جو بوجہ انتقائے بعض شرائط قابل بیعت نہ تھا، اس سے جو شاخ چلی وہ بیچ میں منقطع یعنی جدا ہے. ان تمام صورتوں میں اس بیعت سے ہرگز اتصال یعنی تعلق حاصل نہ ہوگا. بیل سے دودھ یا بانج سے بچہ مانگنے کی مت جدا ہے. دوسری شرط مرشد سنی صحیح العقیدہ ہو. بد مذہب گمراہ کا سلسلہ شیطان تک پہنچے گا، نہ کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تک. آج کل بہت کھلے ہوئے بد دینوں بلکہ بے دینوں کے جو بیعت کے سرے سے منکر و دشمن اولیاء ہیں، مکاری کے ساتھ پیری مریدی کا جال پھیلا رکھا ہے. ہوشیار، خبردار، احتیاط احتیاط. تیسری شرط مرشد عالم ہو یعنی کم از کم اتنا علم ضروری ہے کہ بلا کسی امداد کے اپنی ضروریات کے مسائل کتاب سے نکال سکے، قطب بینی یعنی مطالعہ کر کے اور افواہ رجال یعنی لوگوں سے سن کر بھی عالم بن سکتا ہے. مطلب یہ ہے کہ فارغ التحصیل ہونے کی سنت نہ شرط ہے نہ کافی، بلکہ علم ہونا چاہیے. علم فقہ یعنی احکام شریعت اس کی اپنی ضرورت کے قابل کافی، اور عقائد اہل سنت سے لازمی پورا واقف ہو. کفر و اسلام، گمراہی و ہدایت کے فرق کا خوب عارف یعنی جاننے والا ہو. چوتھی شرط مرشد فاسق معلن یعنی اعلانیہ گناہ کرنے والا نہ ہو. اس شرط پر حصول اتصال کا توقف نہیں، یعنی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے تعلق کا دار و مدار اس شرط پر نہیں کہ فجور و فسق باعث فسق یعنی منسوخ ہونے کا سبب نہیں، مگر پیر کی تعظیم لازم ہے اور فاسق کی توہین واجب، اور دونوں کا اجتماع باطل.